Łukasz Borowiecki. Borowiecki nic się nie odezwał, tylko uśmiechnął się, zapatrzony przed siebie. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy został zmniejszony do 19 punktów. Zdaniem premiera kluczowe jest wspólne działanie sojuszników. To oczywiste, że Polska była pod okupacją. Nie ma za co przepraszać, mówi Polskiemu Radio historyk Instytutu Yad Vashem. Reportażystka Trójki Anna Dudzińska, laureatką Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzelany został m.in. Kijów, gdzie zginęły co najmniej 2 osoby, a 6 zostało rannych, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. W kierunku stolicy wystrzelono rakiety balistyczne i drony. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono także w kilku innych regionach. Celem rosyjskiego ataku była przede wszystkim infrastruktura energetyczna. Tymczasem prezydent Ukrainy poinformował, że zmniejszyła się liczba punktów w amerykańskim planie pokojowym. Wołodymyr Zełenski zapowiedział po powrocie z Genewy, że sprawy wrażliwe omówi z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ukraińska delegacja wróciła z Genewy po rozmowach ze stroną amerykańską i europejskimi partnerami i obecnie, jak dodał, lista niezbędnych kroków do zakończenia wojny może stać się wykonalna. Staną na zaraz. Obecnie po Genewie punktów jest mniej, już nie 28 i wiele właściwych rzeczy zostało ujętych w tych ramach. Nadal wszyscy razem mamy nad czym pracować, aby przygotować dokument końcowy. Nie będzie to łatwe. Ukraiński prezydent zaznaczył, że w planie pokojowym wciąż pozostają kwestie wrażliwe. Kwestie te omówię z prezydentem Trumpem. Wcześniej ukraińska prasa donosiła, że wśród tak zwanych punktów trudnych, które Wołodymyr Zełenski chce bezpośrednio omówić z amerykańskim prezydentem, są kwestie terytorialnych ustępstw na rzecz Rosji oraz zakaz wstąpienia Ukrainy do NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. Europa musi pozostać zjednoczona w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, powiedział premier Donald Tusk po rozmowach unijnych liderów w stolicy Angolii, Luandzie. Szef rządu podkreślił, że kluczowe jest wspólne podejmowanie decyzji przez sojuszników. Zrobimy wszystko, żeby Stany Zjednoczone były po tej samej stronie. Powinniśmy rozmawiać jako NATO w całości, a nie jakieś poszczególne kraje. Także tu ktoś wymieni Polskę, tu ktoś wymieni Finlandię, ktoś wymieni Francję. Nie, jako NATO powinniśmy wobec Rosji działać zawsze wspólnie. Koalicja chętnych omówi dziś zmiany w amerykańskim planie pokojowym. Według Financial Times został on skrócony do 19 punktów. Nie ma za co przepraszać, tak przedstawiciele Yad Vashem mówią o sprawie kontrowersyjnego wpisu w mediach społecznościowych. Chodzi o post na portalu X, w którym sugerowano, że Polska była pierwszym krajem, w którym podczas II wojny światowej oznaczano Żydów. Nie zaznaczono jednak, że były to czasy niemieckiej okupacji. Po reakcji polskich władz umieszczono sprostowanie. Historyk z Yad Vashem, profesor Dawid Siebel-Krank, powiedział Polskiemu Radiu, że Instytut jednak nie poczuwa się do winy. To jest kwestia nieporozumienia na bazie językowej. W języku angielskim nie ma potrzeby powtarzania tego, co jasno wynika z kontekstu, że Polska była pod niemiecką okupacją. To jasne, że rozkaz wydał Hans Frank, gubernator generalny w Polsce. Dziś przed południem w MSZ-cie w tej sprawie ma się stawić ambasador Izraela w Polsce. Anna Dudzińska, nasza redakcyjna koleżanka, została laureatką Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii audio. Kapituła doceniła jej 6-odcinkowy serial Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii. To opowieść o ludziach walczących o swoje prawa w krajach uznawanych za wzór tolerancji, otwartości i demokratycznych wartości. Samowie to taka źrenica mego oka. Opowieść o tożsamości, dla mnie bardzo ważna, bo ja jestem ze Śląska. Opowiadałam o Samach w raporcie o stanie świata. 2 lata później dla miesięcznika Pismo, któremu jestem niezwykle wdzięczna, że przyjęło mnie. A jednocześnie bardzo się cieszę, że znowuż możemy w Polskim Radiu tworzyć podcasty tak różne. I to jest wielka duma, że mogłam wrócić i pracować. I mam takich szefów, którzy w reportaż bardzo mocno wierzą. Wyróżnienie otrzymała też związana z Polskim Radiem Martyna Wojtkowska za audioserial W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. To opowieść o dzieciach z Pachiatua. To opis podróży ponad 700 polskich sierot ze Związku Sowieckiego do Nowej Zelandii, gdzie znalazły schronienie. Klimat. Zła jakość powietrza w Lubaniu i Dzierżonowie, umiarkowana w Poznaniu, Włocławku, Raciborzu, Gorzowie, Wodzisławiu Śląskim i Hojnowie. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi w tym momencie 8% prądu w krajowej sieci. W kilku powiatach na Śląsku obowiązują ostrzeżenia przed możliwym gwałtownym wzrostem stanu wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeśli zobaczą dziś gdzieś w Polsce państwo słońce, to proszę dzwonić do Trójki i świętować. Zachmurzenie duże i całkowite. To nas dzisiaj czeka. I będzie padać śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem, a jak będzie padać deszcz, to będzie zamarzać i będzie go woleć. Zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie. To żeby tak zupełnie państwa przekonać do japońskiej maksymy z gazu noga, to dodam, że mgła rano i przed południem też się pojawi i ograniczy widzialność. Z plusów kilka stopni, na plus, bo nawet 6 dziś mogą pokazać termometry w okolicach Tarnowa i Zamościa. Na ogół jednak okolice zera lub ciut powyżej. Co nie powinno zmieniać państwa wyborów garderobianych. To, co sprawdziło się wczoraj, sprawdzi się i dziś. A dziś wtorek. Dzień dobry. Wind. Pan Peter Murphy przywitał wtorek w porannej audycji. Dziękujemy pięknie. Jest 6:11. Zapraszamy do trójki. I co my tu dzisiaj mamy? 25 listopada, 329 dzień roku, dzień kolejarza, między innymi dzień tramwajarza, dzień pluszowego misia i dzień bez futra. Także jutro będzie futro. A pojutrze po makale. Na poranną audycję zapraszają Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I jesteśmy, i to sami jesteśmy ciekawi tego, co nam program przyniesie, bo powiemy dziś między innymi o całowaniu. To mogło służyć tylko i wyłącznie właśnie wymianie tego mikrobiomu. Będzie ciekawie. Wybierzemy się na śnieżny spacer z psem. Co tam? Co tam? Coś wytropiłeś? Szaleją na śniegu, prawda? No to powiemy, dlaczego aż tak szaleją. Wręcz przeciwnie, z tym szaleństwem bywa w taką pogodę w przypadku kierowców i też powiemy dlaczego. Czasami, jeżeli kierowcy widzą, że od ustania opadów śnieg jeszcze zalega 2 godziny, no to myślą już, że zima zaskoczyła drogowców. Tak nie do końca jest. W cyklu News albo Fake News dziś mity o zasypianiu. W piosence do wyjaśnienia kawałek grupy The Strokes, no i będzie też codziennik. Mój pierwszy stanik to ja pocięłam, poszarpałam, byłam niezadowolona. Do tego rozmowy z gośćmi i najważniejsze informacje do 9 w trójce. Zapraszamy. Twój jeden szept, twój jeden szept. Jest okazja się pochwalić, więc się chwalimy. Nasza redakcyjna koleżanka Ania Dudzińska otrzymała nagrodę Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii audio. To nagroda za audioserial Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii zrealizowany przez Anię dla magazynu Pismo. Gratulacje, ale przy okazji przypominam, że można słuchać przygotowanego przez Anię i Michała Matusa oryginalnego trójkowego podcastu 12 tysięcy dni Katastrofa promu Jan Heweliusz. 3 odcinki już w sieci. Jutro premiera 4. No i kto wie, może też będą nagrody. Warto zajrzeć do podcastów Polskiego Radia. Ale jesteśmy dumni o poranku. You're gonna learn to fly. Get your big boy wings. See the middle of the road. They're really not my speed. I got thrills to chase, bills to pay, mouths to feed. Only halfway now to the finish line. You gotta get some rest if you're gonna make good time. Follow the leader, blind in faith. His head is pointed the right way. And I'm falling behind. It's just a pillowcase over the shoulder. You still act the same, but you're a lot older. With a great big limbs, a 10,000 feet. It's safe to say the move to make was crystal clear. Eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away. Follow the Kings of Leon to Space w trójce. Jest 6:20, a my pytamy, zima zaskoczyła drogowców, czy może to kierowcy mają wygórowane oczekiwania? W ostatni weekend na drogach bywało różnie, ale czy słuszne były kierowców narzekania? O tym Kuba Witkowski. No i się zaczęło. Poranne skrobanie szyb. Było odśnieżanie, odmrażanie i zaraz będzie spóźnienie do pracy. I buksowanie kół. Właśnie jak wyjeżdżam od siebie z ronda, koła jednak zamieliły. Ale jestem na zimówkę, to ja tam nie odczułem. Ale te zimówki na nic się zdadzą, jeśli na drodze, do tego ekspresowej czy autostradzie, jest dosłownie szklanka. A tak, o czym się osobiście przekonałem, było w niedzielę na trasie S17 Lublin-Warszawa. Zobacz, 26 na godzinę. Szybciej się nie da. To masakra jest tutaj. I żadnej posypywarki. Prawie jesteśmy w Warszawie i nie ma żadnej posypywarki. -1 i troszkę sypie. jeżeli chodzi o S17 w województwie mazowieckim, pomiędzy godziną 7 a godziną 23 w niedzielę. 43 razy wyjeżdżał sprzęt na S17. Wylicza Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wysypaliśmy ponad 120 ton soli drogowej. Okej, liczby robią wrażenie i można by zacytować tu klasyka gatunku. Sorry, mamy taki klimat, no niestety. Tyle, że to, co na S17 na wlocie do Warszawy wyglądało na żywioł nie do przejścia, już na S2 było lekkim załamaniem pogody. A tu już jest dobrze, tu jest mokro. Tak. Tu posypane. Z czego ta różnica mogła wynikać? Na pewno z szybkości reakcji poszczególnych oddziałów dyrekcji. Trzeba też pamiętać, że drogowcy nie usuną oblodzenia jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czasami, jeżeli kierowcy widzą, że od ustania opadów śnieg jeszcze zalega 2 godziny, no to myślą już, że zima zaskoczyła drogowców. Tak nie do końca jest, ponieważ my tego czasu na odśnieżenie mamy więcej. Nie mamy w kraju podgrzewanych nawierzchni, więc siłą rzeczy przez jakiś czas ten śnieg, czy to błoto pośniegowe na drodze, musi zalegać, zanim ten sprzęt zimowy dojedzie i zanim się upora. Pamiętajmy też, że my nie jesteśmy w stanie całkowicie zlikwidować tych warunków zimowych. My możemy minimalizować skutki zimy. Okej, przyjmuję do wiadomości i tak też zrobiłem. Jechałem ostrożnie, z lekką jak piórko nogą na pedale, starając się zachowywać odległość przed poprzedzającym autem. Niestety ci za mną już nie. Kluczowe zasady w tych warunkach to jest po pierwsze wolniej, po drugie dalej. Instruktor i egzaminator nauki jazdy Mariusz Sztal. Na drodze najistotniejszy jest czas i potrzebujemy ten czas na to, żeby widzieć, na to, żeby pomyśleć i na to, żeby mieć szansę zareagować. I część z tych, co tego nie zrobili, wylądowała na poboczu z rozbitymi autami. Być może jest to efekt tego, że chcąc, nie chcąc, straciliśmy respekt do zimowych warunków. Ja przypomnę tylko, że jeszcze 20-30 lat temu zimy wyglądały zupełnie inaczej. Filip Grega, ekspert do spraw bezpiecznej jazdy. Jakoś nikt tak strasznie nie narzekał. Dzisiaj drogi są zwykle czarne. Rzadko kiedy w ogóle mamy tak zwane odśnieżane drogi na biało. A tak jest na przykład w Szwecji, gdzie raczej soli się nie używa. I fakt, wymaga to umiejętności, ale uczy też pokory. Odzwyczailiśmy się od prawdziwie zimowych warunków i za bardzo narzekamy? No, taka teoria brzmi całkiem przekonująco. 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. A teraz Hayley Williams w trójce. Had to call you first on my new phone. I love you. Y'all have a blast. Bye. Secret love, secret love, oh, secret love, love. Oh. What's in a name? What's in a name?

marszem o Holokauście. Wpis dotyczył opasek z gwiazdą Dawida, jakie Niemcy nakazali nosić Żydom. Pojawiła się w nim informacja, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli do tego zmuszani. Nie zaznaczono, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją. W Stanach Zjednoczonych setki tysięcy ludzi bez prądu z powodu zbyt wysokich cen. W Nowym Jorku liczba osób, którym odcięto energię, wzrosła 5-krotnie w porównaniu z minionym rokiem. Przeciętny rachunek wzrósł o 24%. Ekonomiści ostrzegają, że prąd staje się nieosiągalny w wielu częściach kraju i dotyka już także klasy średniej. Pełny serwis Trójki o 7. Nie chcę straszyć, ale nie mam wyjścia. Pół Polski, powiedzmy południowo-wschodnia, ostrzegana o poranku przed marznącymi opadami. Możliwe też mgły, a na samym południu kraju roztopy. No, słowem, na drogach będzie co najwyżej średnio. Wtorek ma być pochmurny, może padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach w większości kraju okolice zera lub ciut powyżej. Chociaż będą i miejsca cieplejsze, nawet 6 stopni mogą pokazać termometry w okolicach Tarnowa i Zamościa. Lubimy narzekać na drogowców, gdy spadnie śnieg, ale pojawiają się też głosy racjonalizatorskie. 2 2 7 3. Ile jest samochodów do odśnieżania dróg? Przecież jest ograniczona ilość. Dróg mamy w samym Krakowie, to jest chyba ponad 1000 kilometrów. Jak wyjedzie 200 ciężarówek, to nie ma szans, żeby oni to odśnieżyli w godzinę, w półtorej. To ze 2 dni potrzebują albo 3. To jak? W ciągu tych kilku ostatnich lat i cieplejszych zim straciliśmy respekt do zimowych warunków i po prostu za bardzo szarżujemy? 2 2 7 3, także w tej sprawie. Dla wszystkich pani Kaś, które dzisiaj obchodzą imieninowe życzenia, to dobrego zdrowia. A no właśnie. Wszystkiego najlepszego. Kasia się uśmiecha. To oczywiście Madonna w trójce, jest 6:37, a ja podejrzewam, że państwo czekają na temat pocałunków. To bardzo proszę. Zanim nauczyliśmy się mówić, pisać albo nawet chodzić na dwóch nogach, już wtedy ktoś na ziemi się całował. Brzmi jak przesada? A jednak. Najnowsze badania z Oxfordu sugerują, że pocałunek może być starszy niż większość rzeczy, które dziś uważamy za ludzkie. Łączy nas nie tylko z neandertalczykami czy szympansami, ale też z mrówkami i albatrosami, które całują się po swojemu. Nie chodzi tylko o romantyzm, czasem chodzi o bliskość, czasem o zwykłe bakterie. Tajemnice pocałunków odkrywali badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego pod przewodnictwem biolożki ewolucyjnej dr Matilde Brindle. But it needed to be broad enough as a definition that it worked across animals that maybe have a different anatomy to humans. Potrzebowaliśmy definicji na tyle szerokiej, żeby działała również w przypadku zwierząt, które mają inną anatomię niż my ludzie. My mamy usta i potrafimy nimi łatwo poruszać. Albatros czy mrówka nie mają ust, więc definicja musiała być ogólna. Ostatecznie przyjęliśmy taką: nieagresywna interakcja z pewnym ruchem warg lub aparatów gębowych bez przekazywania pokarmu. Jest to niezbyt romantyczne określenie, ale uważamy, że to sposób, by uchwycić, czym jest całowanie w wielu różnych grupach zwierząt. Not very romantic, but we think that that's a useful way to capture what kissing is across lots of different animals. Gest, który dziś nazywamy pocałunkiem, kiedyś mógł decydować o zdrowiu. To mogło służyć tylko i wyłącznie właśnie wymianie tego mikrobiomu. Dr Szymon Drobniak, biolog z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. I z czasem, kiedy ludzie coraz lepiej o siebie, mówiąc tak kolokwialnie, dbali, częstość takich infekcji jamy ustnej spadała, no to z czasem to zachowanie mogło przestać mieć znaczenie takie mikrobiologiczne, ale ponieważ już istniało i był cały mechanizm behawioralny, który sprawiał, że ludzie mieli tendencję do składania sobie pocałunków, no to uzyskało ono zupełnie nową rolę. Gest, który znamy dziś, liczy sobie ponad 21 milionów lat. Some monkeys as well that kiss. Całują się małpy, ale również na przykład pawiany i makaki. Odkryliśmy, że tak odmienne gatunki jak niedźwiedzie polarne, albatrosy, mrówki, a nawet pieski preriowe również zdają się całować. Prawdopodobnie najchętniej całującym się gatunkiem pozostajemy my ludzie. Czy pan pamięta swój pierwszy pocałunek i czy są to dobre wspomnienia? I mam już tyle lat, że trudno mi jest przypomnieć swój pierwszy pocałunek, ale no, na pewno wspomnienia z tych pierwszych pocałunków są dobre i zostają. Tak, pamiętam i pamiętam, że wcale nie był fajny, wymuszony. Chyba miałam może 16 czy 17 lat i to było tak niespodziewane, jak to mówi się zawsze. To są radosne, pozytywne wspomnienia. Pamiętam, teraz niedawno zawsze pamiętam. Szok! Szok! Ale to nic poważnego, absolutnie. Ale dla takiego młodego człowieka to jest takie przeżycie. Muszę policzyć, bo w liceum jeszcze byłam. 16 to na pewno. O, no już niech pani nie rozwija bardzo tematu. Bardzo dziękuję. Mam dużo do powiedzenia. Wszystkiego dobrego. Nieagresywna interakcja z pewnym ruchem warg lub aparatów gębowych bez przekazywania pokarmu. Jak się państwu podoba takie określenie? I czy wspomnienie pierwszego pocałunku też u państwa przywołuje szok? 2 2 7 3, a tym tematem zajęła się Karolina Gonet. I tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mi sam wyrzuć z pamięci. Lepiej odejść, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Aleksander w Trójce. Wczoraj przy okazji mniejszej gry w porannej audycji pojawił się curling i wyszło, że reprezentacja Polski w curlingu właśnie gra w Mistrzostwach Europy i radzi sobie nadspodziewanie dobrze. I przyznam się Państwu, wkręciłem się w te zawody, kibicowałem wczoraj. A wczoraj Polacy wygrali spektakularnie z Austrią i przegrali po zaciętym meczu z faworyzowanymi Włochami. No i wiem, słowo spektakularny może niekoniecznie kojarzy się z puszczaniem czajników po lodzie i szczotkowaniem przed nimi, ale naprawdę tak było. Sytuacja w tabeli mistrzostw jest taka. Polska ma na koncie 3 zwycięstwa i 2 porażki, zajmuje 4. miejsce, ma przed sobą jeszcze 4 mecze, więc jest szansa na medal, no ale przede wszystkim utrzymanie w elicie i awans na Mistrzostwa Świata są już w zasadzie pewne. Brawo! A co najciekawsze, na początku grudnia Polacy zagrają jeszcze w kwalifikacjach olimpijskich i ja nie jestem ekspertem, ale w takiej formie mogą tam sprawić chyba niespodziankę. Kapitanem naszej drużyny jest niejaki Konrad Stych, więc czemu nie, do sfery marzeń na igrzyska Cortina Milano dopisujemy medalowy duet Stoch i Stych. I niech tak będzie, trzymamy kciuki. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. And Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Czy można by jeszcze raz poprosić o powtórzenie tej definicji naukowej pocałunku? Bardzo proszę. Nieagresywna interakcja z pewnym ruchem warg lub aparatów gębowych bez przekazywania pokarmu. As simple as that. Bo to Brytyjczycy wymyślili, z Oxfordu. I to właśnie o całowaniu i pierwszym pocałunku słuchamy. Pierwszy pocałunek to na pewno spotkanie z absolutem i zrozumienie tego, czego się chce w życiu i spojrzenie w oczy żony bezcenne. Reszta to już tylko didaskalia. Pozdrawiam serdecznie również kolegów z pracy Marcina i Bartka. Pa. Spotkanie z absolutem. Taka definicja ma jednak więcej uroku. Jest 6:50, to czas na spotkanie z Piotrem Łodejem. News albo fake news. Wieczorne, ciemne prysznice podbijają media społecznościowe, ale czy rzeczywiście pomagają zasnąć, czy tylko dobrze wyglądają w internecie? Naszym gościem jest Damian Przybycień, psycholog specjalista zajmujący się badaniami nad snem i terapią zaburzeń snu. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. W mediach społecznościowych prysznic w ciemności urósł do rangi cudownego sposobu na sen, ale jak pan jako specjalista ocenia tę modę? Trend czy naturalny mechanizm biologiczny? Nie ma jednego cudownego mechanizmu, który ułatwi nam zasypianie, natomiast prysznic w ciemniejszej łazience nam pomoże. Nie ma co rozświetlać za bardzo łazienki, bo wtedy utrudni nam to zasypianie. Całkowita ciemność nigdzie nie jest zalecana, ani nie ma jeszcze badań, które wskazywałyby, że jest to nam potrzebne, więc raczej unikałbym skrajności. W sieci można znaleźć mnóstwo porad typu wyłącz światło 1,5 godziny przed snem, a zaczniesz spać jak dziecko. No właśnie, na ile ten czas jest poparty badaniami, na ile to taka fejkowa liczba wzięta z kapelusza? Zdecydowanie 1,5 godziny jest to czas prawdziwy. Zasadniczo 3 godziny to jest czas najlepszy, abyśmy zmniejszyli intensywność światła, ocieplili jego barwę, to pomoże nam zasnąć po to, żeby nasz organizm odczytał sygnał, że czas iść powoli spać. A jakie są najczęstsze mity o śnie czy o świetle, z którymi spotyka się pan w pracy klinicznej? Pierwszy i najważniejszy, najtrudniejszy mit, z którym się mierzymy, to jest to, że jak skrócę sobie sen o 30 minut, to dzięki temu będę miał 30 minut w ciągu dnia. Niestety, jak skracam sen, to w ciągu dnia funkcjonuje gorzej, gorzej funkcjonuje nasza uwaga, nasza pamięć, narażamy się na wiele chorób, więc zdecydowanie nie powinniśmy skracać tego snu. Jeżeli chodzi o światło, nie tylko smartfony, ale również nasze żarówki, które mamy, mogą utrudniać nam zaśnięcie, jeżeli są zbyt jasne. 8 godzin snu wystarczy, długość to jedno, ale chyba ważna jest też jakość. Ile w tym prawdy? Tak, zdecydowanie jakość snu i długość snu jest istotna. 8 godzin jest to średnia średniej, przedział to jest 7 do 9 godzin. Tyle zasadniczo powinniśmy spać. Niektórym zdarza się spać też troszeczkę dłużej. To bardzo, bardzo mało osób, więc i jakość, i ilość snu jest bardzo ważna. Przypomnę, naszym gościem jest Damian Przybycień, psycholog, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję. A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Podcasty polskieradio.pl albo trójkapolskieradio.pl. Tam zapraszamy, przesyłamy buziaki i zapraszamy też do opowiadania nam o pierwszym pocałunku. Swoim. Bo te historycznie czy prehistorycznie pierwsze, jak się okazuje, mają tysiące lat. Dwie dwójki i siedem trójek, a za 7 minut w trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład Smart TV Hisense 55 cali, mini LED, odświeżanie 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Wrocław, rok 1963. Niewidzialny wróg pojawia się nagle i zmienia życie tysięcy ludzi. Jak to możliwe, że w powojennej Polsce wybuchła czarna ospa? Kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata? Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jak zniżki do 50%, to Allegro Black Weeks. Teraz woda perfumowana Latafak Hamrach Dukhan 100 ml tylko 119,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139,99. Jak tak, to Allegro. Jedź prosto.